Să ne împrumuți. E noapte târziu, se aude ceva. Lângă bradul aprins, vă durme bine. Ce surpriză, moșul a ajuns. Să vedem acum ce are de spus. Moșule, să nu te superi că te-am prins, dar am uitat din nou becul aprins. Încă de mici noi tot încercăm să te vedem și să te întrebăm. Moșule, de unde-i bani? Să ne împrumuți. Moșule, tu milionar bărbos, până și Elon Musk e invidios. În bunătatea ta toată lumea crede și asta nu o cumperi cu criptomonede. Moșule, costania câți bani? Arunci cu fericire de sărbători și parcă toată lumea e mai bună. Tu ne duci mereu împreună. Moșule, de unde-i bani? Dăruiești de mii de ani. Tu ești neam cu țiriac, de tot ai mereu sac. Moșule, de unde-i să ne împrumuți.